109 सर्ग। मंत्रियों की सलाह से राजा का अपने शरीर का होम करना, तदुपरांत अग्नि से चार शरीरों से युक्त राजा का प्रकट होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे मुनिगण जिसके भूलोक और अंतरिक्ष लोक पर दैत्य आक्रमण कर चुके हो वैसे इंद्र के समीप आते हैं, वैसे ही सब मंत्री राजा के समीप आए। एक मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमने सब विचार कर निश्चय कर लिया है। शत्रु साम दाम और भेद, पेज 500 2220। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक इन तीन उपायों द्वारा काबू में आने लायक नहीं है, अथ उस पर दंड का विधान कीजिए। दो महाराज, दान सम्मान आदि से स्नेह और अनुप्रवेश अपने पक्ष वालों का ही शरणागति के बहाने काकोलुकीय न्याय से उनके विनाश के लिए उनके देश में प्रवेश, जिसका आज तक कभी उनके लिए प्रयोग नहीं किया गया। इस समय उन शत्रुओं पर प्रेम और अनुप्रवेश रूप कीर्ति हरने वाले उपाय किए जाए, इसकी कथा ही क्या है। तीन, जिन पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सके और जिनको द्रव्य की कमी हो उन पर साम दान आदि उपायों की गुंजाइश है, किंतु ये शत्रु तो ऐसे नहीं हैं। ऐसा कहते हैं, मैं सामपापी, सीमा प्रांत के निवासी, प्रचुर धन संपन्न, विविध देशीय, सुसंगठित, हमारी कमजोरी को जानने वाले बहुत से शत्रु साम दान उपायों के योग्य नहीं। चार, इसलिए इनके विषय दान का प्रयोग करना अत्यंत सुसाहस है, अविचारित कार्य है, इसका परित्याग कर शीघ्र ही युद्ध का उद्योग कीजिए। इनके प्रतिकार का दूसरा उपाय है ही नहीं। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। वीरों को युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए, इष्ट देवताओं का जप पूजन आदि अनुष्ठान कीजिए, सामंतों का आह्वान कीजिए और रणभेरिया बजाई जाए। छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सब योद्धाओं को कवच आदि से सुसज्जित कीजिए, युद्ध का बाना पहनाइए, तदुपरांत वे सबके सब युद्ध के लिए प्रस्थान करें और दिशाओं की गजघटाओं से काले काले प्रलय मेघों के जैसे पाठ दीजिए। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। धनुष खूब कानों तक ताने जाए, प्रत्यंचाएं टंकार करें, अर्धमंडलाकार धनुषों से दिशाएं मेघश्यामला हो, धनुष रूपी कुंडलों से देदीप्यमान गंग, भीर सिंहनाद वाले शूरवीर रूपी मेघ जिनमें प्रत्यंचारूपी बिजली कौंध रही है, बाणरूपी जलधारों को वर्षाएं। आठ नौ, राजा ने कहा, संग्राम के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। वर्टिकल बार, नगर रक्षा व्यूहरचना आदि की व्यवस्था कीजिए। मैं भी स्नान के उपरांत अग्निदेव की पूजा कर संग्राम भूमि में आता हूँ। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। ऐसा कहकर आवश्यक अन्यान्य कार्यों के रहते भी, अत्यावश्यक अन्यान्य कार्यों को छोड़कर भी, राजा ने एक क्षण में जैसे वर्षा ऋतु में नूतन बगीचा मेघ द्वारा स्नान करता है, वैसे ही गंगाजल से भरे हुए घड़ों से स्नान किया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। ग्यारह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। स्नान करने के उपरांत राजा ने अग्निगृह में प्रवेश किया और विधिपूर्वक श्रद्धा से अग्नि की पूजा कर निम्नलिखित बातों पर विचार किया। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। बारह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। मैंने अनायास विलास वैभवपूर्ण संपत्ति से आयु व्यतीत की। समुद्र पर्यंत शासन मुद्रा पूर्वक अपनी सारी प्रजा को अभय प्रदान किया। पृथ्वी पर आक्रमण करने वाले शत्रुओं को चरणों पर नवा डाला। जैसे लताएं फलों के बोझ से नत हो जाती हैं, वैसे ही कर आदि फल के भार से दसों दिशाओं को मैंने नवा दिया। तेरह चौदह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। प्रजा के चित्तरूपी चंद्रबिंबों में अपना शुभ्र यश भर दिया। भूमि में तीनों लोकों में फैलने वाली कीर्ति रूपी लता लगा दी। पंद्रह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सुहृद मित्र पूज्य ब्राह्मण गुरुवर्ग और बंधु बांधवों को विविध रत्नों से खजाने के समान भर दिया। समुद्र के पेज 501। 2221 सर्ग 109 श्री योग वासिष्ठ महारामायण किनारे नारियल रस का आसव छक्कर पिया 16 वर्टिकल बार शत्रुओं के प्राणों को मेढक की गर्दन की त्वचा के समान खूब कपा डाला। द्वीप द्वीपांतर के कुछ कुल पर्वतों पर मेरे शासन की छाप लग चुकी। 17 वर्टिकल बार दिगंतों में प्रसिद्ध सिद्ध सेनाओं से पूर्ण अपूर्व सुवर्ण भूमियों में मैंने खूब विहार किया। लोकालोक पर्वत पर्यंत पर्वतों के और सीमा प्रांतवर्ती राजाओं के सिर पर मेघों की लीला से विश्राम किया और पैर रखा 18 जैसे ज्ञानपूर्ण एकांत में समाधि लेने वाली बुद्धि से परमोच्च ब्रह्मा में विश्राम लिया जाता है, वैसे ही प्रजाओं का हित संपादन करने वाले मैंने राष्ट्रों की अभिवृद्धि की और उपार्जन किया। 19 उद्धत विन्यर्हित लंका आदि द्वीपों में रहने वाले राक्षसों को भी मजबूत हथकड़ियों द्वारा मैंने जकड़ा। परस्पर एक दूसरे से अबाधित वृद्धिह्रास शून्य समान रूप से संचित धर्म अर्थ और काम द्वारा अवस्था व्यतीत की। इस समय मानो अत्यंत यशपान करने के कारण अतिध्वलता को प्राप्त हुआ मैं त्रिनों पर लदे हुए प्रचुर बर्फ के समान सफेद बुढ़ापे को प्राप्त हो गया हूँ। बुढ़ापे के ऊप यानी इस बुढ़ापे में भीषण युद्धाकांक्षी बलवान शत्रु दल बांधकर चारों ओर से लड़ने के लिए उपस्थित हैं। जीत होने में संदेह है, इसलिए विजय प्रदान करने वाले इन अग्निदेव के लिए यहीं पर इस मस्तक की आहुति को ही उठाकर देता हूँ। राजा ने कहा, हे अग्निदेव, यह मेरा सिर आपके लिए आहुति रूप बन चुका है। जैसे मैंने पहले आपके लिए पुरोराश की आहुतियाँ दी हैं, वैसे ही इसकी आहुति आज आपको देता हूँ। यदि मेरे इस काम से आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, तो आपके कुंड से मेरे नारायण की भुजाओं के समान शोभायुक्त बलवान चार शरीर उत्पन्न हो। 20-26 वर्टिकल बार हे विभो, उन शरीरों से मैं चारों दिशाओं में अपने शत्रुओं का बिना किसी विघ्न बाधा के सहार करूं और आपके दर्शनों की इच्छा से आपका स्मरण करने वाले मुझे आप दर्शन दे। 27 श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी। यह कहकर उस राजा ने जैसे बालक अनायास चंचल कमल को तोड़ता है, वैसे ही चंचल शिररूप कमल को खड़ग लेकर शीघ्र काट डाला। वर्टिकल बार 28 वर्टिकल बार जो ही वह राजा अपने कटे सिर का अग्नि में हवन करने लगा, त्यों ही शरीर के साथ अग्नि में गिर पड़ा। 29 वर्टिकल बार उस शरीर को खाकर आहुति रूप से ग्रहण कर अग्नि ने उसे चतुर्गुण शरीर दिया। महान लोगों द्वारा स्वीकृत वस्तु शीघ्र ही वृद्धि को प्राप्त होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार इसके पश्चात चार मूर्ति धारण कर राजा तेज की राशियों से देदीप्यमान हो अग्निकुंड से ऐसे ही निकला जैसे कि तेज के पुंजों से देदीप्यमान भगवान सागर से निकले थे। 31 वर्टिकल बार दीप्त कांति वाले उसके वे चार शरीर अत्यंत सुशोभित हुए, उनके माला आभूषण अस्त्र शस्त्र और वस्त्र साथ ही उत्पन्न हुए थे और कवच शिरस्त्राण भी साथ ही पैदा थे। वे मुकुट कंकण बाजूबंद से युक्त थे, हार और कुंडलों की कांति से जगमगा रहे थे। वे सब सबकी रक्षा करने वाले तथा महान आशय वाले थे। सबकी रूपरेखा एक सी। पेज 502 2222 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक थी और सब एक से अंग प्रत्यंग से युक्त थे, सबके सब चंचल उच्चैश्रवा के सदृश उत्तम घोड़ों पर चढ़े थे। 32-34 वर्टिकल बार उनके सोने के बाणों से भरे तरकस बंधे थे, एक सी प्रत्यंचा वाले उनके धनुष थे। सुंदर समान शरीर वाले महामना वे मंगलमय पुरुष जिस पुरुष हाथी रथ और घोड़े पर सवार होते थे, वह शत्रुप्रयुक्त मंत्र तंत्र औषधि यंत्र शस्त्रास्त्र आदि दोषों का लक्ष्य ही नहीं हो सकता था। 35-36 वर्टिकल बार वे चार देह क्या थे, चार सागर ही थे। मानो बड़वाग्नि ने पहले पीकर चिरकाल तक उन्हें अपने गर्भ में धारण किया, तदुपरांत उन्हें पुरुष के आकार में परिवर्तित किया, तत्पश्चात उन्हें वहां अग्निकुंड में रखा। 37 रत्नों से विभूषित और रत्नभूत अश्वशरीरों में पुष्पराशियों से पूर्ण देह वाले चंद्ररूपी अपनी मंद मुस्कान से दशों दिशाओं को जगमगा रहे वे चार विपश्चित आहुतियों द्वारा प्रसन्न अग्नि से चार विष्णु जैसे या चार सदेह समुद्र जैसे अथवा चार मूर्तिमान वेद जैसे बाहर निकले। 38 वर्टिकल बार 109वां सर्ग समाप्त।